पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण हम जो एक चेतन परमात्मा को मानते हैं वे परमात्मा सब जगह सब समय में समाधि रीति से परिपूर्ण है। केवल ये विश्वास कर रहे हैं मैं मिलता विश्वास है बंदा वो कहा ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास में तो भगवान विश्वास में है मिलते हैं तो ये विश्वास कर रहे हैं परमात्मा सब जगह है। संसार का अभाव होता है उस परमात्मा का अभाव नहीं होता। ये संसार का अभाव ही होता है भाव रहते विधि संसार की कोई चीज भी निरंतर नहीं रहती उसमें परिवर्तन होता ही रहता है और परमात्मा एक रूप से सब जगह परिपूर्ण रहते हैं। ये अगर हम मान रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं चित्त में निश्चय कर रहे हैं ये धारणा कर रहे हैं कि परमात्मा सब जगह है तो बहुत सुलभता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। क्यों परमात्मा को मानते ही नहीं तो प्राप्ति कैसे हो? संसार की प्राप्ति होती है उद्योग से परिश्रम करने से, परमात्मा की प्राप्ति होती है बिना परिश्रम के स्वतः स्वाभाविक मनुष्य मान लेने से, क्योंकि परमात्मा की अप्राप्ति नहीं है नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति करना है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति क्या करना है? जो अप्राप्त माना है उसको उठाना है। प्राप्त तो सब जगह परमात्मा है इसको जो नहीं मानते हैं इसको उठाना है। परमात्मा की प्राप्ति तो है हमने बहुत बालिक पर सुना था कि परमात्मा एक सुई टिके इतनी जगह भी खाली नहीं है वो परमात्मा परिपूर्ण है। जो केवल ये स्वीकार कर रहेगा परमात्मा है माने के लायक एक परमात्मा ही है और कुछ मानने के लायक नहीं है। माना एक है वो परमात्मा ही माना जाता है उसे माना नहीं जाता। संसार जानना जाता है जाना जाता है माना नहीं जाता और जाना जाता है। एक जानी हुई चीज कोई भी सदस्य में नहीं रहती। जानना क्या है? जानना खास है कि हमारी कोई चीज नहीं है हमारे साथ में कोई भी चीज नहीं है। हमारा बालकपन बीत गया जवानी बीत गई बुढ़ापा बीत रहा है धनवत्ता भी बीत गई निर्धनता भी बीत गई बल भी बीत गया निर्बलता भी बीत गई जिसम संसार है और परमात्मा है। परमात्मा को नहीं मान गए कि वो चेतन मानते हैं, तो चेतन है, सभी है, जीवन है, केवल है, मान ले। आप कृपा करें इतना मान ले कि परमात्मा है, स्वीकार कर ले। जैसे आपने स्वीकार कर लिया कि नौका है, नौका खोजो तो मिटेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिटेगा नहीं, मिलेगा नहीं। इस बात कितना ही खोज करो, कण कण खोज लो तो नौका मिलेगा नहीं कहीं भी। केवल माना है, केवल माने मात्र से नौका है, ये सिद्ध हो गया। तो जो नहीं है वो भी मानने से सिद्ध हो गया, तो है उसको मानने से वो सिद्ध क्यों नहीं होगा? स्वतः स्वाभाविक ये सिद्ध हो जाएगा कि परमात्मा है, परिपूर्ण है सब। जैसे तारों में बिजली होती है, दिखता कुछ नहीं, और वो तो छो दे दोनों तारों को पकड़ लिया जाए तो बिजली आ जाती है, दिखता नहीं है, पर तो इतना तो आदमी खत्म हो जाए। और बत्ती के साथ संबंध होते ही प्रकाश हो जाए, तो तारों में बिजली रहती है पर दिखते नहीं है। तो नहीं देखने पर भी हम मानते हैं कि सब में बिजली है। इसलिए आप अगर कृपा करके मान रहे हैं कि परमात्मा है, सब में है, हरदम मौजूद है, सब में केवल केवल ये स्वीकार कर रहे हैं। देखो, इच्छा मात्र में अगर चीज मिलती है तो परमात्मा ही मिलते हैं। रुपये पैसे इच्छा मात्र नहीं मिलते, इच्छा करें और उस उद्योग करें और प्राप्त साथ लेवे तो रुपये मिलते हैं, नहीं तो देने के देने पड़ जाते। प्राप्त करते रुपयों के ये चेष्टा करते लग जाता है घाटा। रुपये में चाहते भी है और उद्योग भी करते हैं, परिश्रम करते हैं और फिर नहीं मिलता। परमात्मा ऐसे नहीं, परमात्मा तो मिलते ही है, वे तो है, केवल मानने केवल आप स्वीकार करें। इच्छा मात्र से परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। जो आत्मज्ञानी होते हैं, तत्वज्ञ होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, वे क्या होते हैं? सब जो है को मान लेते हैं, मान लेते पहले, मान दे रहे तो प्राप्त हो जाता है। ये जो संसार दिखता है, ये संसार तत्व क्या है इसमें जानना है। जानना क्या है इसमें जानना? ये है कि ये एक सभी आपके साथ नहीं रहता। मां के जन्मे उस समय में हम ऐसे नहीं थे, छोटे से ही थे और बदलते बदलते इतने बड़े हो गए, और बदलता ही रहता हर दम ही। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये बदलता ना हो, हर दम बदलता ही रहता है। हर समय केवल बदलना ही बदलने का स्वरूप है, केवल स्वरूप बदलना ही बदलना बदलना। वो सब जगह मौजूद है, मौजूद रहते रहते ही, सब जगह मौजूद रहते रहते ही वैसे ही रहता है। पर आप स्वीकार नहीं करें तो कैसे हो? केवल मान रहे सब जगह परमात्मा है और संसार की ये चीजें हैं, ये रहती नहीं है। आपके ये विचार में आता होगा ना, कोई भी शरीर स्थिर रहता है, कोई भी आपकी परिस्थिति स्थिर रहती है, कोई भी घटना आपकी स्थिर रहती है, बिल्कुल बदलती, हरदम बदलती है, केवल बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना, संसार मात्र बदल रहा है, हरदम हरदम बदल रहा है। हर क्षण में, कोई क्षण नहीं, रात दिन सुबह शाम कभी आप देखो, केवल बदल रहा है, धारा बह रही है, धारा बह रही है। जैसे पानी में ईंट रख दी जाए तो उसमें तो वायु निकलता है, छोटे छोटे कण होते हैं, धारा बनती रहती है, ऊपर तक आ जाती है, वो कण निकलते ही रहते हैं। वो जैसे धारा चलती है, जैसे गंगा जी की धारा, गंगा जी बहती है तो बहती रहती है, ऐसे सब संसार बहता रहता है, ये बहता रहता है, ये प्रत्यक्ष बात है। एक बात याद आ गई, सम्मत 1974 में हम आए थे यहाँ, यहाँ दुखा नाम नहीं था, भदवासी शिष्य था, भदवासी भदवासी, उसमें उतरे रोड़े जाकर रोटी खाई, यहाँ कोई घर नहीं था, हिमालय की बात है। आज देखे तो होना गया तो पैर थेड़ता ही बसती उस लंबी थोड़ी, रोड़े से पहले रोटी नहीं मिली, ये बदमाशी से उतरे रोड़े चाल रोटी खाए, फिर यहां से रहते रह गया गाड़ी, ना तो सर होते हो बिना सर पेड़ से रह गए। तो हमारे देखते देखते इतना शहर हो गया, बड़ा बड़ा शहर हो गया, एक भी घर नहीं था, बदमाशी से था। ऐसे सब संसार बदल रहा है, निरंतर बदलता है, हरदम बदलता है, निरंतर ही बदलता है, ये बदलता ही रहेगा। अभी 5-7 वर्षों में, 10 वर्षों में ये अंगों का कितना बढ़ गया, आप हमारे सब देखते देखते छोटा सा था जो बढ़ गया, तो बढ़ गया नहीं, बढ़ रहा है, हरदम बढ़ रहा है, तो सबका सब संसार बदल रहा है। बिना सर में जहां हम रहते हैं वो टीवी में कुछ नहीं रहा, किसी मकान बन गए, सब संसार बदलता है, ये रोड़ा भी बदलते बदलते गया, हरदम बदल रहा है, हरदम बदलने के सिवाय कुछ नहीं है। शरीर सब बदल रहा, मैं जब जेठा उस समय में अवस्था में छोटी थी, कितना शरीर बदल गया, सब संसार मात्र बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। ये बात तो समझ में आती है ना, सब संसार बदल रहा है। भाई बहन सोचे तो ये बात ठीक समझ में आती है, संसार बदल रहा है। परंतु एक बात बहुत विलक्षण है, ये बदल रहा जो दिखता है, बदल रहा दिखता है, देखने वाला नहीं बदलता है। वो अगर बदलता हो तो बदलना कहेगा कौन, कौन कहेगा, देखने वाला अगर वो भी बदल जाए तो बदलना कहेगा कौन, संसार बदलता है ये तो कोई कहेगा, तो कहेगा वो जानता है, वो जानता बदलने को, वो जानता है, वो हरदम रहता है, परंतु उसी तरफ दृष्टि नहीं है। जैसे आप लोग सब देखते हैं भी एक ऊंचा बैठा है, एक साधु बैठा है, ऊंचा बोलता है, ऊंचा बैठा वो बोलता है, ऐसे मन को देखते हो, परंतु हमारे से एक पहली चीज दिखती है उनकी तरफ आप देखते नहीं, आप देखते हैं देखते नहीं है। हम कहे हमारी जगह और चीज दिखती है, आपको दिखती है, आप देखते नहीं दिखती। हम कहे दिखती है, मैं हम दे हमारे देखते हो तो मेरे को जो भाई बहन देखते हो ऊपर बैठा है, इसी जगह एक दिखती है चीज, हम देखते हो आप, पर जब तक उधर दृष्टि नहीं, ध्यान नहीं, तब नहीं दिखता। अब हम कहते हैं अभी दिखते कहाँ दिखता था, क्या दिखता है, प्रकाश, एक नमने प्रकाश दिखता, दो नमने नहीं जाम, तो हमारे को देखते हो प्रकाश को देखते थे, पर नहीं देखते भी दिखते ही हो, दिखते ही है, दिखे भी रहते ही नहीं, दिखते भी ना हम दिखते ही नहीं, प्रकाश नहीं तो दिखेंगे, प्रकाश पहले दिखता है पीछे प्रकाश ना आप दिखते, ये इतने बहना बैठी है भाई बैठे हैं दिखते, तो दिखते भाई बहन दिखते सब प्रकाश में दिखते, प्रकाश पहले दिखता है उस प्रकाश के अंदर में दिखते सभी, पर प्रकाश में ध्यान नहीं देते, ऐसे संसार मात्र दिखता है उस देखने वाला है, वो दिखता एकदम सबका भाव को देता, भाव को देता। अभी मैंने कहा कि यहाँ कोई नहीं था, कोई घर नहीं था, एक शिशु था, शिशु थे तो लोड़ा गए थे, तो कहाँ चला गए, अब जो भर गया है मर गया, ये भी बदला हुआ रहेगा नहीं, बदला तो बदलता है, बदलता ही बदलता है, हरदम निरंतर बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता रहता है, हरदम बदलता है, तो हरदम बदलता है वो होता नहीं, जैसे कोई किसी में रुपया मांगे उसको मांगे के दिक्कत दिया, मांगता है रुपया है, उसको पूछा जाए कि रुपये दिए थे नोट दिए, क्या नोट दिए, दूसरा नहीं पूछे रुपये दिए कितने नोट दिए, रुपये दिए कब दिए, अगर सुबह दिए नकद दिए, अगर शाम को दिए, कोई अगर रात को दिए, तो क्या सच्ची बात मानेंगे, कोई गए नोट दिए, कोई गए रुपये दिए, कोई इधर में दिए, कोई गए रात में दिए, कोई गए सुबह दिए, कोई गए शाम को दिए, गवाह देने वाले ऐसे गवाह देवे कि सुबह दिए थे, दूसरे गवाह कहते हैं शाम को दिए थे, दूसरे कहते तीसरे दिन में दिए थे, तीसरे चौथा कहते रात में दिए थे, क्या कमाने सच्ची बात है, जो आंख है तो कहते है कि रूप है रूप, और कान कहते शब्द है, एक कटोरे में दूध भरा हुआ है, दूध भरा हुआ एक कटोरे में कि ये दूध है, अंगुली कहे गर्म है, अंगुली कहते गर्म है, आंख कहते सब सफेद सफेद सफेद है, अब सफेद अंगुली मिलाओ सफेद गर्म मिलेगा, गर्म और चीज है सफेद और चीज है, हलता है दूध है, सफेद है करा है, ये तो गर्म है, एक कहानी याद आ गई भाई, एक कहानी याद आ गई, एक भाई बकरी खरीद करके जा रहा था, तो ठगों ने विचार किया कि इसी बकरी सब खरीद लेनी है, ये ठग लेनी है, तो कोस के एक बड़े आदमी मिला, वो दुर्ध, अरे इतना बड़ा ये कुत्ता बड़ा क्यों गया है, इतना कुत्ता बड़ा क्यों गया है, क्या करेगा कुत्तों का, क्या करेगा, एक ऐसे क्यों गया है, कुत्ता नहीं है, तो क्या है अभी तेरी मर्जी भाई, ये हो जाएगा एक कुत्ता लिया था भाई जंगल में, चलो रास्ते पर तो गया, ये फर जाएंगे कुत्ते किसी भाई रास्ते पर कम से कम कुत्ते देख दो जंगल में चलो रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। कहते थे बकरी है अगर चला गया तेरी मर्जी भाई कोश क्रोश जाते अरे कुत्ता कह रहा है कुत्ता फाड़ खाएगा गांव में नहीं जाने देगा, गांव में जाएगा तो बाबू नज करेंगे तुम्हें, कुत्ता इतना भेड़ा करे गांव में फाड़ खाएंगे वो इतना भेड़ी क्यों गए कुत्ता भाई कुत्ता दिख रहे दिखता ही है ये कुत्ता दिख रहे दिखता है देख तो देख देख तो सही कुत्ता है ये कुत्ता नहीं है अच्छा नहीं सही अरे घोष घोष अरे भैया कुत्ता का निकाल है कुत्ता ही कहते कैसे गया ऐसे पांच सात आदमी मिले तू भैया ये कहते कुत्ता है कुत्ता है तो मैं ठंडा में आ गया कुत्ता है सभी मिले वही कहते कुत्ता है ये कुत्ता है कुत्ते इकट्ठू किया है ये कितने गांव से गया है मैं तो नहीं भेजा हूँ मैं तो बकरी खरीद रहा हूँ बकरी खरीद रहा है पैसा दिया है कुत्तों को पैसा पाकर ठीक नहीं अच्छा भाई तेरी मर्जी कुत्तों को पैसा दे रहा है पांच सात दस आदमी कहते रहे उतने से कुत्ते अब बकरी और कुत्ते बढ़ गए अब बड़े हमें छोड़ी उसने ए मैं लेकर लंबे हुए सबने कह दिया भाई कोश कोश भाई वही कुत्ता भाई वही कुत्ता सभी कुत्ते कुत्ते का तो सब आदमी थोड़े भूल में एक आदमी कोश कोश होता है सबके सुतने भूल में ऐसे आंखों से ले गए सफेद दे गए आंगड़ी दे गर्म है गर्म है जी बोलेगा कि मीठा है तो मीठा कम है अब मीठा गर्म मिलाओ मीठा मीठा भी वो कहते गर्म करो और वो कहते हैं दूध है दूध है दूध है मीठा है गर्म है छोटू बोलता है क्या क्या है ये दूध है पागल है तो ये तो गर्म गर्म चीज है उस दूध को पांचों हमने देने कहे कान कह का छाथर बोलता है आंख कह के ये तो सफेद है त्वचा कह के गर्म है अब सबको मिल गया मैं दूध कह दिया अरे एक एक ही बात तो मानो मन है क्या न्याय बोलते है हालात एक कान में तो बोलता है छाथर कर रहा है ये दूध है अरे गर्म है गर्म रहेगा अब अंगड़ी को लगाओ जो गर्मी जी कहेगा आप दस पंद्रह बीस आदमी अंगड़ी लगाओ सब गर्म गर्म गए सब गर्म गए नेत्रों से कहते सब गए सफेद सफेद सफेद पांचों हिंदी अलग कहेंगे कैसे कैसे गाड़ी है सुगंधी आती है ये तो मीठा है जी कहेगी मीठा है अब गंध भाई कहते हैं सुन दिया इसमें अब न्याय न्याय कहते हैं आपने सभी बात मान ली तूने सबने मिलकर कह दिया दूध ऐसे आप ये दूध है एक बात दो की ही मिलती है अंगली की मिलती है आंखों की मिलती है कानों की बात मिलती है अजीब की बात मिलेगी सभी बात मान यहां जाओ वहां जाओ संसार मात्र ऐसा है ध्यान से समझे कि परमात्मा है परमात्मा के जानने वाले परमात्मा वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा दुर्लभ वो महात्मा दुर्लभ है जो कि परमात्मा है वे सब महात्मा जी के परमात्मा है एक परमात्मा एक परमात्मा है अब तुझे अनजान कहीं अलग है आप अनजान की बात तो मानते हैं, जानकारी मानते हैं, और कुछ मत नहीं आप, सब ठीक है। एक काशी जी का पढ़ने के लिए तो बाप ने पत्र लिखा कि लड़का कैसा पढ़ा, कहते हैं आपका लड़का बहुत सा पढ़ गया है, सिर्फ दो बातें कमी है, और तो लड़का सो पढ़ गया, पूरा पढ़ गया। तो पत्र दिया कि दो बात की क्या बात की कमी है, तो सिर्फ दो बात कमी, और बड़ा पंडित है, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर, कि दो बात कमी क्या है, कि खुद में अकल नहीं है, दूसरे की मानता नहीं है। जयराम जी क्या बोला, खुद में तो अकल नहीं है, दूसरे की मानता नहीं, और पंडित है पूरा, खुद में अकल नहीं दूसरी मानता नहीं, ये दशा हो रही है, खुद में अकल नहीं दूसरी मानता नहीं। अरे राम राम करो, भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पैसा नहीं है। सबका सब एक कोड़ी साथ में चलेंगे नहीं, सबका सब यहाँ रह जाएगा, उनको रात दिन कमाता है, देखता है, फिरता है, इधर गया इधर गया, इधर मरता तो चाबी दूसरों मर लेंगे। जिसको चाबी दिखाना नहीं चाहते थे, उनके हाथ में चाबी आ जाएगी, और चेत है, बहुत चिंता नहीं, दुख होता है कि मेरी रुपये इनके हाथ में, मैं देना नहीं चाहता, देना नहीं चाहता, उसके हाथ में दिया, अब रोएगा, करे क्या, बताओ, शिवाय रोने क्या, और राम नाम सत्य है, कोटी एक साथ चले नहीं। अच्छा भजन किया जाए, कोटी एक बीच रहेगा नहीं, भजन किया हुआ आपका सदा साथ रहेगा, दया क्षमा आपने दान करी वो सब साथ में रहेगी, त्याग वैराग्य आपके साथ में रहेगा, साथ में रहना काम और क्रोध लोभ और ये त्याग किए, ये काम क्रोध लोभ रहे लोभ रहेगा, ये सारे ठीक है। अरे भाई ये इकट्ठी करने की चीज नहीं है, क्रोध जहां जाओगे वहां जलाएगा, हरेक के साथ में खटपट करेगा, ईर्ष्या होती लड़ाई होगी, फायदा क्या निकलेगा। भगवान को याद करने की बात तो करेंगे नहीं, दूसरी बात करेंगे, तो खुद में तो कर नहीं और दूसरी बात मानता नहीं, और पंडित पूरे पूरे जानकार है, बड़े अच्छे पंडित है, पर खुद में नकल नहीं, क्या करना चाहिए क्या कर रहे, क्या करना था क्या लगे करना, यही असंभव है, यही असंभव है, करना क्या चाहिए था क्या करने लगे, लड़कों के आगे मंगल वो बीच आगे ताश खेलने गया, चार खेल में चल रहे वो खेलो और वो होता था, तेरे को किसने पंचायती कही, कौन कौन कौन गया, पिताजी के लिए दवाई लाने गया और बैठ गया, कितना दसवा था बाबा बादशाह खेलो, एक बादशाह नहीं खेलो, क्या काम किया था क्या करता है तू, अब खुद में दाखिल नहीं, दूसरी मानता नहीं, खुद तो समझता नहीं कि भजन करो भैया, रात दिन रुपए कमाने पर कमे लगे हो, फायदा क्या होगा। देखो सार बात बताओ, रुपया खर्च करने से ही काम आवेगा, बिना खर्च किए आपके काम आवेगा, दूसरे किसी काम आवेगा, रुपया खर्च किए बिना क्या काम आए बताओ, आप इतने में सब सब बताओ, खर्च नहीं गए तो क्या काम होगा। एक ने अपने बक्सा में नोट भर लिए, एक ने रद्दी रद्दी अखबार भर लिए, दोनों बक्सा भर लिया, अब काम में देवे तो रुपया है, काम में नहीं देवे क्या फर्क बताए, आप बताओ इतने में से बताओ, बस बताओ, एक ने रद्दी अखबार भर लिए, एक ने नोट भर लिए, काम में देव तो ठीक है, नोट का कृपया करो, चीज मिलेगी। काम में नहीं देवे तो काम में देवे ही नहीं, तो रुपयों में दिनों रुम के मर गए। आप बताओ भाई, कोई समझदार आदमी बताओ, चाहे नोट हो चाहे हड्डी कागज हो, काम में ले हो। काम में लेने से दूसरों काम आवेंगे, आपके काम आवेंगे। जोड़ी जोड़ी धन कृपा, ना तो आप अपने लिए खर्च करते ना दूसरे लिए खर्च करते, केवल इकट्ठा करते इकट्ठा। जब मन में सोचते मन कर गया है, राम नाम सतबोधि कोटि एक साथ चलेगा, सबका सब याद रहेगा, रोता रोता जाएगा। नाम जप करता भजन करता तो ये दिशा क्यों होती? भगवान का नाम लेता तो महाराज मौज रहती, जहां जाए वहीं हो भजन करने वाले संत आए, महात्मा आए महात्मा। गांव में जाओ, गांव में संत आए संत आए, रुपया लोग भी भरे आए, वो कहीं रुपया आए ऐसा है। टका नाम नहीं जीवन, शत्रु तू को मित्र हो तो मित्र हो तो टके बिना मित्र शत्रु साथ करा दे। मिलो मिलो चलो मिलो टके वाले टके वाले टके वाले, फायदा क्या हुआ? ना तो कोई दूसरे को देता ना खुद खर्च करता, कोरा बहम भरिया बहम। बिना खर्च किए क्या काम हुआ? आप एकदम कोई बताओ, आप खर्च तो करता नहीं, रुपया केवल संचय का करता है, वो क्या करूंगा? अभिमान बढ़ाएगा, रात चूहे जोड़े तो उठेगा, दीदी कोई आदमी आ जाएगा सूहे, कोई चिंता चिंता खरीदी और कुछ काम नहीं किया। खरीद करो तो बड़ी अच्छी बात है, चीज मिलेगी। दूसरों को उपकार करो तो उपकार होगा, हित होगा। तो खर्च करने के लिए ही है पैसा, नहीं खर्च नहीं हो जाए, खर्च नहीं हो जाए। आवश्यक काम करे तो चूह चाहता नहीं, थोड़ा तो थोड़ा खर्च हो। कंजूसी भुगतते हैं, दुख पाते हैं। मैंने ऐसे कुछ देखे, बाहर से कोठी भरी है, संतों के वहां जाकर टुकड़ा खाते हैं, लुका टुकड़ा संत दे देते हैं, एक दो दिन बैठ पर खाते हैं, फिर महाराज दाल बन गया। मैंने देखा, मेरी आंखें देखी हुई बात है, एक बार जो कोठी भरी है, बात रहस्य कोठी भरी है। संतों के पास आते हैं, संत देते रोटी, वे टुकड़ा ले जाते हैं, खेत में काम करते सब, बात नहीं खत्म करते, न पीसते न रोटी बनाते। बाजी हमारे पास, अरे भाई बाजी है तो रोटी बनाओ और खाओ, ऐसे पैसे है तो खर्चो, खाओ खर्चो, भल पल काटो, शुक्र तो है तो आते दिया बिना न जाता तीसो सो दोसा थी नहीं सचाएगा। दिया जगह में छोड़ा, दिया करो सबको। एक कवि ने कहा, दिया जग में दीवा ने दीपक दिया दीपक, दिया जग में चांदना दिया करो सबको, घर में धरा न पाए ये जो कर दिया न हो। आपने हाथ से दिया नहीं तो दिया जग में देना है, वो जग में चांदना प्रकाश होता है, बारावती पटा जा रही है। दिया जग में चांदना दिया करो सबको, घर में धरा न पाए ये जो कर दिया रो, हाथ में दिया दीता नहीं, हाथ से दिया नहीं तो क्या मिलेगा? कर में धरान पाइए जो कर दिया न हो, आत्म दीपक नहीं मेरे तो गर्म नहीं है, अंधेर नहीं रहेगी। ये दिया नहीं तो आपने मिलेगा, दिया जग में चांदना और दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया हो, हाथ में दीवा हो तो दिखेगा, दिया है नहीं दिखेगा अंधेर में क्या दिखेगा? दिया जग में चांदना, जो दान देता है चंद्र प्रकाश होता है, बाजू देने वाला है, वो भोजन देता है, आदमी पंद्रह बीस पचास सौ आदमी जुट जाते हैं, सबको भोजन देता है। तो दिया जग में चलना, दिया करो सबको, खुरा था घर में धरा न पाए ये जो कर दिया, घर में धर दिया, देता है नहीं तो क्या मिलेगा? ऐसे दिया जग बनाना, दिया है दिया जग में चलना, दिया करो सबको, घर में घर में पाइए, जो कर दिया ना वहां से दिया नहीं क्या मिलेगा, देोगे तो मिलेगा ना। एक सच ने कहा दाता रंग कृपणम बने, जो दान देता है, अन्न देता है, वस्त्र देता है, जल पाता है, प्याऊ लगाता है, देता है, उस दाता को कहे दाता रंग कृपणम बने, दाता है उसको मैं कृपण मानता हूँ, कंजूस मानता हूँ, कंजूस है वो। दाता रंग कृपणम बने मृत्यु प्यथन में मुंचती, अरे मर जाता है तो छोड़ता नहीं, साफ साथ ले जाता है। दाता रंग कृपणम बने, जो दान देता है बड़ा कंजूस आदमी है, मरता मरता ही साथ में ले जाता है, ये छोड़ते ही नहीं, अदाता ही महात्यागी नहीं देना, वो बड़ा त्यागी है, छूता ही नहीं है, जीवन छोड़ के चला जाता, बोलो कितना त्यागी है वो, अदाता ही महात्यागी देने हितु ही चली, एक कोटि खर्च नहीं करता, सब घर है जीव का जीव पर रहता है, राम नाम सत्य है, अरे वो ही समझेगा संतय करो। एक धनी आदमी से मैंने कलकत्ता पूछा, एक धनी आदमी से पूछा कि आप दो चार पीढ़ी खाओ जितना धन आपके पास में है, अब कमाते क्यों है, कि कमाना चाहिए, क्या करोगे, करोगे क्या बताओ, तुम बताओ ये धन क्या करोगे। सज्जन आदमी था, सज्जन आदमी स्वामी जी इसका जवाब हमारे पास नहीं है, करें क्या करें, धनी कटा रहे हैं, जोरी जोरी धन कृपण धन राम मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूड गिरत काल की गोद, जैसे मधुमाखी होती है शहद की मक्खियां वो इकट्ठा करती है, आते आने वाले को तुड़ी लगा करके बाल देता है उनको, और मक्खियां छोड़ दिया तो जाता, ऐसे जोरी दोरी धन कृपना धन जान मान रहे मन में खुशी हो रही है, इतना रुपया 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया, ओ 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, 2,00,000 रुपया, ओ लगभग देगा 1,00,000 रुपया हो गया, 1,00,000 बहुत, ओहो राजी राज होता है, राम नाम सत्य है, एक कोटी साथ में दे दिया है, जो रजू छोड़ बिता जाता है, कितना त्यागी है, अदाता ही महात्यागी, अदाता ही महात्यागी धन हितु आई गति छोड़ कर चला जाता है, ये दाता रंग कृपणम बने, दान देता है वो बड़ा कर्म से बड़ा कृपण है, मृत्यु प्यर्थक न मुंचती, मरता मरता फिर साथ दे जाता है, छोड़ नहीं दे, बड़ा कंजूस है, बड़ा कंजूस, अदाता ही महात्यागी नहीं देना, बड़ा बड़ा त्यागी है, नहीं है तो आई गति है, जो जो पूंजी छोड़कर मर जाता है, ऐसे त्यागी आज लोग में है। तो भाइयों सज्जनों बुद्धिमानी से काम लो, निरर्थक न समत करो, परंतु भक्त पर खर्च करो। एक आपको बात बता, मैं ध्यान देकर सुनना भाई, एक बात बताते हैं आप ध्यान देकर सुनना, कृपा करना, दो बात फिर कहता हूं, मेरी बात ध्यान देकर सुनना, ख्याल करके सुनना, हम कीर्तन करें और उठ चले जाए, कीर्तन शुरू हुआ अचट उठ कर चले जाए, वहां घर में जाए क्या काम करोगे, हम पूछे आपसे घर में जाए क्या काम करोगे, क्या भगवान मिलेंगे, क्या करोगे, तो थोड़ा भगवान का नाम सुन लो, थोड़ा पाप लगेगा नहीं, तुम्हें दोष लगेगा नहीं, जब घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा आप बैठे तो 5-7 मिनट और बैठ जाओ, नाम का तिरस्कार करते आज सुबह देखे क्या कर रहे हो आप, बस नाम जान नाम उच्चारण हुआ चटूर से चलती है, मतलब तुम्हें लिखी हुई बात है, काम ही बात हो रही है, अब तो काम ही बात हो रही है, ये ब्याह करते हैं छोरी का, 10 लाख 20 लाख रुपए लगाते, 20 लाख रुपया कर लगा दे, 5-10 हजार ही कर्ज उसी कर जाए तो 10 लाख रुपया लगेगा, 10 हजार 5-7-10 लाख और 10-1 हजार तो वाह वाह वाह वाह हो जाए। ये थोड़े में तो वाह वाह होती है, थोड़े में ही गर्जुशी होती है। घंटा 1.5 घंटा आप बैठ गए, अब जहाँ कीर्तन हुआ उसके चलती है। आपको हम पूछे निश्चित बताओ, निश्चित तुम यार क्या करोगे, क्या लाभ लोगे बताओ। हमारा कीर्तन सुनते ही उठकर चल देते हो तो वहां जाकर क्या लाभ लेते बताओ, खुले बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, खुले बताओ क्या लाभ लेते हो। भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा, कलयुग में नाम की अधिक महिमा, वो सुनते ही उठ कर चलते थे। जहां कीर्तन शुरू किया उठ कर जाते, और 5-7 मिनट बैठ जाओ तो क्या नरक में जाओगे, क्या दुर्गति हो जाएगी, क्या आपकी अधोगति हो जाएगी, क्या आपकी घाटा पड़ जाएगा, क्या आपके नुकसान हो जाएगा। उठ करके लाभ कर लोगे, मेरे को बताओ उठ करके क्या लाभ लोगे आप, नहीं उठो तो आपकी हानि क्या होगी। परंतु जहां कीर्तन शुरू हुआ उठना चलते सज्जनो, भगवान नाम की बहुत महिमा है कलयुग में, उसका तिरस्कार करते हो। जहां नाम सुना उठ कर दिए, नाम का होता है तिरस्कार, अपमान करते हो नाम का, लाभ चाहते हो सत्संग से, लाभ होगा आपको, दंड होगा दंड। भगवान के नाम का तिरस्कार करते हो, भगवान के नाम का आदर करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। जिस नाम के जब से कल्याण हो जाए वो नाम का जगना कीर्तन शुरू हुआ तो उठ कर चल दिए। आज सुबह देखिए, आज ही बात, आज ही सुबह ही जहां कीर्तन शुरू किया उठ गए, कोई भाई कई भाई बैठे कि उठ गए, उठे चल दिए। क्या आफत आएगी आप में, नाम जप करते ही क्या आफत आएगी आप बताओ, बताओ क्या आफत आएगी। आपके कोई घाटा लगा, आपके कोई तकलीफ हुई, आपके कोई जलन हो गई, आपको कोई बुखार चढ़ गया, आपके हानि क्या हुई, जाकर लाभ क्या ले लेते हो, दो बात बताओ। एक बात ऐसा हानि बताओ या जाकर लाभ बताओ। सच्चे आपको सौगंध है, सच्ची बात बताओ, उठ करके लाभ क्या लिया और बैठे हानि क्या हुई। अगर कीर्तन हुए 5-10 मिनट 15 मिनट कीर्तन हो जाए तो बैठो तो आपकी हानि क्या हुई, और चले जाओ तो लाभ क्या लिया, सच्ची बात बताओ। चोरे आपको बताता हूं मैं, आप करते क्या हो, मानव शरीर मिला है उनमें कर क्या रहे हो, सत्संग का मौका मिला है, कीर्तन हो उठ सुन लिए, क्या लाभ लेते बताओ, और बैठ जाओ तो क्या हानि हुई, दो बात बताओ, सब बताओ, उठ बताओ, भाई बहन बताओ, सब बताओ। नाम का कीर्तन होते ही उठ कर साथ देते हो, क्या लाभ ले लिया आपने, घर में चले गए क्या लाभ ले लिया, और बैठ जाओ तो क्या हानि हो जाएगी, क्या नुकसान हो जाओगे। हम कहते हैं नाम का अपराध होता है, नाम का तिरस्कार होता है, नाम को सुनना हम चाहते नहीं, नाम मुफ्त में सुनाई देवे वो आप सुनना चाहते नहीं, और चाहते मेरा कल्याण हो, ये कल्याण का लक्षण है। इन लक्षणों से कल्याण होगा, उद्धार होगा। चौड़े बताओ, आज चौड़े खूब कहो, मैं नाराज नहीं हूंगा, क्या इससे कल्याण हो जाएगा, इससे मुक्ति हो जाएगी। आपने घंटा 1.5 घंटा इतना खर्च किया, 10 मिनट और खर्च कर दो, सब बैठे रहे कीर्तन करे तो मन में भी चिंते हुए, फिर लोग कीर्तन करते भगवान नाम लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये कथा है, ये तो है भोजन, और पीछे भगवान का नाम है, ये दक्षिणा है। भोजन करे दक्षिणा नहीं हो तो दक्षिणा भी रहते तामस पर चिंस रहे, दक्षिणा दक्षिणा काम तामस होता है, तो दक्षिणा के समय उठ के चलती है। माताओं बहनों काम हुआ है तो पहले उठ जाओ, आपकी बहुत जरूरी है तो अभी उठ जाओ, अभी जाओ करो, सत्संग करो, तिरस्कार पार करो, अब जाओ घर का काम करो, क्यों बैठो यहाँ पर, क्यों खोटे होते हो। अगर आपने सत्संग ने लाभ देता है तो नाम में से आपका क्या नुकसान हुआ, नाम जपो तो आपका क्या नुकसान हुआ बताओ, बोलो भाई एक दिन बोलो भाई, या बोलो भाई बोलो, नाम जप से नुकसान क्या हुआ आपका और उठने से फायदा क्या हुआ। हर एक आदमी काम करता है तो अपने नाम के लिए करता है, नुकसान के लिए नहीं करता, तो उठ करके क्या लाभ लिया आपने बताओ, छोड़े नारद नहीं होगा भाई, हाँ वही लाभ हो जाए तो आप कह दो हाँ भाई उठो भाई लाभ ले लो, ऑटोमेटिक से नुकसान होता तो बताओ कि नाम से बैठे सुन लेंगे का नाम नाम पड़ जाएगा। एक चोर था, एक चोर चोरी करने वाला आदमी था, तो उसका बाप बहने लगा वे चोरी करना डाका डालना ये काम करते थे, तो उसने बाप ने बढ़ते हुए कहा कि देखो भाई एक बात सुनो हमारी, मृत्यु समय में कहते हैं अंत का समय बात, सत्संग में कभी मत जाना, जहां सत्संग होता हो कथा होती हो मत जाना, ठीक है अंधकार में कह दिया, हम काम करते रहे। एक दिन जाना जरूरी था और बीच में गली में एक थोड़ा सा मैदान पड़ता था, वहां सत्संग हो रहा था, रात्रि में राम कथा हो रही थी, कथा ही एक कथा सुना नहीं है, पिताजी ने मृत्यु में कह दिया कि सुना मत, कथा मत सुना कभी, नियम कर दो नहीं सुनेंगे, अब जाकर इधर उधर जाओ तो मुश्किल हो जाए, दूर बहुत पड़ता है, एक गली है उस गली में सत्संग, अब मुश्किल हो क्या करें, तो उसने क्या किया खानों को खूब भेज कर गए, उन्होंने कहा सत्संग माया भाई कांटा, वो कांटा भाग गया चले कैसे मुश्किल होगी, तो कांटा निकालने लगा, नहीं सुनना है नहीं सुनना है ऐसी बात रहती है, वो सुनता है जोर से, नहीं सुनना नहीं सुनना होता नहीं, जबरदस्ती सुनता है कि नहीं सुना है नहीं सुना, अब कान में हाथ निकाल कांटा निकाल कैसे, तो सुनना इतनी बात सुने देवता के छाया नहीं होती, इतनी बात सुनी देवता के छाया नहीं होती, तेज के सामने खड़ा कर दो उसी छाया नहीं पड़ती, क्योंकि तेज से शरीर होता है उनका, सुबह ही मैंने कहा था देवताओं का शरीर तेज प्रधान होता है, हमारा शरीर पृथ्वी प्रधान है, पांचों तत्व एक शिथिल पावन शरीर मेरा, पंच रचती है तुम शरीर है, पांच रचित है, पांचों पृथ्वी तत्व प्रधान है, देवताओं में तेज तत्व प्रधान होता है, भूत प्रेत के वायु प्रधान होता है, ऐसा प्रधान होता है वो तत्व, तो वो देखते नहीं जैसे दिया स्वयं में नहीं देखते नहीं, कृष्ण स्पष्ट हो जाती है, ऐसे तेजस्वी स्वयं तो उनकी छाया नहीं पड़ती, ये सुन गया, ये सुनना नहीं है याद रखना नहीं है, उसको याद जरूर हो जाती बात, वह याद सदा के लिए याद हो जाए, क्यों सुनना नहीं नियम है बना तो याद हो गई, तो एक डाका डाला खूब बांध गया इकट्ठा, तुम्हारी काली देवी ना था इष्ट, इनके चोरों के भी इष्ट होता है देवता को याद करते हैं, तो एक गुफिया पुरुष है उसने समझा कि देवी का भक्त है, वो रात्रि का काली देवी बढ़ कर जेब निकाल कर काला से ऊपर, अरे तुमने हमारी पूजा नहीं करी, इतनी तुमने डाका डाला हमारी पूजा नहीं करी, दस दूंगा दस दूंगा सब भदम कर दूंगी हमें सब पास सब कि वसू कर देंगे देवी है पूजा करें, आ देवी पूजा अब करते अब कर देंगे महाराज, इतने चोरी करते और पूजा करी नहीं हमारी, तो वो भी देखता है तो दीप लाए, दीप ला करके आरती करने लगे तो दीपक की छाया हुई। रात्रि में दीपक से छाया पड़ेगी, छाया पड़ी देवी नहीं है क्या, क्या पता कि छाया पड़ती है ना, लक्ष्मण आ गई देवी की, देवता छाया नहीं होती। छाया कैसे पड़े, दर्पण ही दर्पण तेज है, दर्पण की छाया नहीं पड़ती, आड़ नहीं आती, दर्पण को राम दर्पण को वहां भीतर गति गति दीवा साफ था भीतर गए तो छाया पड़ती नहीं होगी। छाया तो आड़ आवे तो छाया पड़े, आड़ तेज तो तुझे आवे, पृथ्वी तेज है, पृथ्वी से आगे छाया, पृथ्वी तेज होती नहीं तो छाया पड़ती नहीं, देवता छाया नहीं होती। अरे देवता नहीं है, देवता के लाओ तो तुम्हारा झूठा कलंक लगावे, दया चोरी करिए चोरी करिए, मरो देखो भागा भागिया बस सुनने सुनने फायदा होता है, शत्रु सुनने से फायदा होता है, नहीं तो आज मारे जाते हम माल सब ले लेते। तो देव सुनने से फायदा होता है, परंतु ये सोते ही नहीं, कीर्तन और चट उठ सकती है। अब क्या आपके नुकसान हो गया बताओ मेरे को, चौरे बताओ, मैं सुनूंगा याद रखूंगा। अब इतना बताया मैंने, श्री कीर्तन करने से बहुत नुकसान होता है, कीर्तन कभी सुनना नहीं, जैसे उसने कह दिया कभी पता सत्संग सुनने नहीं, कीर्तन सब नहीं सुनना, कीर्तन का नाम लेते ही तो भागो भागो भागो, कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम आ गया, भागो भागो भागो, चटाचट पुरुष स्त्रियां उठ उठ जाते हैं, राम राम राम राम राम, मैं आश्चर्य आता है क्या सत्संग करते हो आप, क्या ये सत्संग है, ये सत का संग है, क्या भगवान का नाम असत है। अरे सत असली चीज परमात्मा का नाम है कीर्तन, कलौ केशव कीर्तनात् कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रेत, कले दोष दे राजन दोषों का खजाना। इसे एक हस्ती एक महान गुणा, एक बड़ा भारी गुण है, भगवान के नाम का कीर्तन करने से सब दोष मिट जाते। कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रेत, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वो परमात्मा की प्राप्ति उठ जाती है। तो क्या हानि होती है बताओ, बताओ पुरुष बताओ श्री बताओ, भगवान नाम से क्या हानि होती है आपकी, और उठ करके क्या लाभ ले लेते हो बताओ, थोड़ा तो बताओ, हमें भी ज्ञान तो हो जाए कम से कम, हम भी लाभ रहे में एक तुम लाभ देते हो, हम फंस क्यों वंचित रहे, अगर लाभ होता हो तो बताओ, कीर्तन सुनने से हानि हो जाएगी, उठो उठो जल्दी करो, कीर्तन हो गया भगवान नाम हो गई, उठो चलो ठीक है ये बात। तो पांच सात दस मिनट में पंद्रह बीस मिनट में लग जाए तो निहाल हो गए, नाम तो लेते नहीं, स्वयं कर लेते नहीं, कहते नाम तो हम भी लेने में कहते हो लेते हो नहीं, नाम लेने वाले होते तो कीर्तन छोड़ते नहीं, कभी कीर्तन नहीं छोड़ सकते, भगवान के नाम का कीर्तन सुनते ही वह आ जाते हैं दूर से, चलो भाई कीर्तन हो रहा, भगवान नाम कीर्तन है। कलयुग में कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा, वो छोड़े क्यों, मुफ्त में हो रहा है, आपको कुछ जोर पड़ता नहीं, आप अगर नहीं बोलना चाहते मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो, अरे बोलो तो बड़ा मौका है, बड़ा सुंदर है, उनके साथ आप भी कीर्तन करो तो आप फायदा होगा, कीर्तन हुआ चट उठ गए, अरे कीर्तन होता है उठो उठो चल चल चल चल कीर्तन हो रहा है, तो क्या हानि हो रही है हमें बताओ, बताओ भाई, भगवान नाम से इतना परहेज रखते हो, भगवान नाम से परहेज के नाम सुन रहे ठीक नहीं है, अरे चोरी क्या सुनना नहीं सुनना नहीं, सुनता लाभ होया, चोर के भी लाभ होगा कि देवता की छाया नहीं होती, इतना सुन लिया। तो सत्संग से क्या नुकसान होता है, नाम कीर्तन से क्या नुकसान होते हैं, अरे घर घर में जाकर के क्या काम कर लोगे, क्या आप रुपया कमा लोगे, कि भोजन बना लोगे 10-5-7 मिनटों में, अगर नाम कीर्तन करो तो मस्त होकर कीर्तन करते सब भाई। अब उठे नहीं भाई, चाहते मैं भटू के नहीं कीर्तन उठेगा नहीं, नाम का तिरस्कार करो, अपमान करो। कलयुग में नाम री महिमा, उस नाम की महिमा नहीं करे, तिरस्कार करे, अपमान करे। नाम जब माता हो, कृपा करो, कृपा करो, आप ऐसा तिरस्कार मत करो, भगवान नाम का आदर करो। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो भगवान के नाम का आदर करो, भगवान नाम को आप सुनो। अचानक भी सुनने वाले तो ठहर जाओ, सर मेरे आपकी तो सुना 5-10 में सुने पे, फिर ज्यादा आप ठहरे थे 5-10 थोड़े भी सुनो। सत्संग करने वाले पूछ जाते हैं, अब कितना होता है, उठो मेरे को बताओ भाई, लाभ की बात बताओ, कीर्तन बैठने हानि भानी नुकसान नुकसान की बात बताओ, उठने से क्या फायदा हुआ, दही उठने से क्या नुकसान हुआ, बताओ, बता नहीं सकते एक भी। बहुत भूल है, बड़ी भारी गलती है, ऐसी गलती मत करो, कृपा रहो कृपानाथ, ऐसी गलती मत करो, भगवान नाम कीर्तन करो, बस हो गए, फिर जय बोले तब तो उठ जाओ, कौन मना करता है, कौन जबरदस्ती करता है। और हम भी कितना दिन 2 महीने में आए हैं, उसमें 1 दिन तो आज खत्म हो गया, 60 दिनों में 1 दिन तो खत्म हो गया, रात भीज कर सुन दो, कड़ी छाती कर सुन दो, 2 महीने तक आफत आएगी, घरे बैठा नहीं घरे बैठा बैठा ये सुनी चाहिए तो बताओ, घरे बैठे कोई मना नहीं करेगा, हम कह देने का हो या आकर गए भाई कीर्ति में कीर्ति निंदा करे कीर्ति तिरस्कार करने जाओ, ये अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा लगता है। भगवान नाम का कीर्तन तिरस्कार करते हो, बातें सुनना चाहिए होते हो, ये गलती है, कभी ऐसा नहीं करना, समझे, जहां तो पहले चले जाओ, अभी उठ जाओ, अभी कीर्तन से पहले उठ जाओ, कीर्तन तिरस्कार तो मत करो, अपमान तो मत करो, कोई करते हैं उनका अपमान क्यों करते हो, सम्मान तो दूर हुआ, अपमान तो मत करो। एक जगह जंगल में वर्षा हो रही थी, ऊपर बादल छाए हुए थे, जंगल में लगी आग तो बुझली पड़ी जोर से, तो हे देश हुआ तरुण धार मार धूयमान कवा नला तबले देश मही वेशो अम्भो नजरद मंसरी मा भी मंसा वज्रो नक्षिप सिंह देख से तो। हे घटी देवता पद देवता, उचित तो यह है कि आग लगी हुई तो वर्षा करे, वर्षा में आग बुझा दे तो काम है, वर्षा नहीं करते बिजली तो मत पटक, आगे तो कम है क्या, सब संसार जल रहा है बिजा, फिर बिजली पटकता है ऊपर से, क्या लाभ होगा, फिर अम्भोन चेत मन से माँ मन से, तू जल नहीं पटके तो मत पटक, वज्रम पुनः क्षपेशी निर्दय कर से, अरे निर्दय वज्र क्यों पड़ता है, बिजली क्यों पड़ा है, ऊपर बिजली तो मत पटक, आगे जल रहा है, ऐसे थे बिजली को मत पटको, कृपा कृपा करो कृपानाथ, बिजली क्यों पटको, सब लोगों के सामने तिरस्कार क्यों करो, नाम का अपमान क्यों करो, थोड़ी देश में 5-10 मिनट में क्या खतम हो गया, क्या नुकसान होता है आपका, 10-15-20 रुपया 50 रुपया का नुकसान हो गया, नुकसान होते सह लो, 1 कोटी का नुकसान नहीं, 1 कोटी का फायदा नहीं, वो तो बताओ, कीर्तन सुनने से क्या हानि होती है, हृदय सुनने क्या लाभ होता है, दोनों बातें बताओ, बताओ भाई, नहीं बताओ तो फिर उठ देखो किस लाभ के लिए उठते हो, बताओ, जहां कीर्तन हुआ चट उठी है, ये आपका महान पाप है, बड़ा भारी पाप है ये, जो नाम सुनने को भी न मिल जाए, और उसे अपमान करना, नाम कीर्तन का अपमान करना, कहना जल्दी बंद किया, बंद करो, लोग साहब बोल क्यों बंद करो, जल्दी से बोल दे छुट्टी दो, इस बेचारे को क्यों नहीं दो छुट्टी। परंतु हमारे तो पहले कथा अर्थ और कथा थाल और अर्थ अन्न प्रसंग हृत मिला जब ऐसी जीत सो चारों मिल जी मान, कथा है वो तो है थाल, अर्थ करना है वो भोजन करना है, पहले प्रसंग है, युक्ति है, तात्पर्य वत करनी है, ये घी है। कथा थाल और अर्थ अन्न और प्रसंग हृत मिला जब ऐसी जीत सो चारों मिल जी मान, और जीवने के बाद भी दक्षिणा भगवान के नाम का दक्षिणा दमड़िया दमड़ा वे दमड़ा वे रुपया जाओ खाली क्यों जाओ, कथा तो सुन ले और दक्षिणा तो ले लो। उठ रही है उस जल्दी आज से जाता भाई, कब तक है भाई, एक घंटा ही है ना, चार बजे क्या मेरे को आश्चर्य, मेरे दुख होता है क्यों नाम का तिरस्कार करो, भगवान नाम का तिरस्कार करो, मत करो भाई, कृपा करो कृपानाथ, नाम का तिरस्कार क्यों करो, अपमान क्यों करो।